9. Boczek bez kości 9,99 za kilogram. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Piątek, 5 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W szpitalach z dnia na dzień rośnie liczba zajętych łóżek dla zakażonych koronawirusem. Polskie Radio z prestiżową nagrodą za serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej. Papież Franciszek rozpoczął wizytę w Iraku. Po raz trzeci z rzędu zanotowano przyrost powyżej 15 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 263 osoby. To najnowszy bilans pandemii. W szpitalach przebywa 16 423 chorych na COVID-19. To o ponad 400 osób więcej niż wczoraj i o ponad 2300 więcej niż tydzień temu. Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, mówi, że duża liczba chorych jest przywożona do warszawskich szpitali. W chwili obecnej nie tylko szpitale stacjonarne, które są w Warszawie i w województwie mazowieckim, są obciążone, ale szpital tymczasowy narodowy z kilkudziesięciu osób hospitalizowanych jeszcze niedawno na stadionie, w tej chwili ta liczba już wynosi około 200 i trudno sobie wyobrazić na przykładzie samej Warszawy i okolic, co by było, gdyby tego szpitala w tym momencie nie było, co trzeba byłoby robić z tymi pacjentami. Szpitale tymczasowe mają zostać uruchomione na razie w 9 województwach. To efekt wzrostu liczby zakażeń i leczonych pacjentów. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards wspólnie z biurem programu Niepodległa otrzymaliśmy nagrodę za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Podkreślono innowacyjne podejście i zmniejszenie bariery wejścia w historię dla szerokiego grona odbiorców. Z nagrody cieszy się prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jako prezes zarządu Polskiego Radia jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa, że zespół multimediów Polskiego Radia tę nagrodę zdobył, bo to jest wysiłek oczywiście wszystkich pracowników, ale zwłaszcza właśnie tych pracujących bezpośrednio nad tym serwisem. Rzeczywiście to jedna z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które w Polsce powstały. To kolejna nagroda dla serwisu o Bitwie Warszawskiej. Pod koniec ubiegłego roku otrzymał on srebrnego bohaterona. Budowa tunelu pod dnem Świny w Świnoujściu przyczyni się do integracji różnych części Polski, tak powiedział na miejscu inwestycji wicepremier Jarosław Kaczyński. Podczas symbolicznego rozpoczęcia drążenia tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin wicepremier podkreślił, że społeczna, gospodarcza i transportowa integracja kraju jest bardzo ważna. To chwila ważna, chwila, która mam nadzieję zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie, i zachodnie Pomorze, a co za tym idzie, Rzeczypospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną. Uroczystość rozpoczęcia inwestycji trwa. Na miejscu jest także premier Mateusz Morawiecki. Od następnego tygodnia wszyscy obywatele Niemiec będą mogli skorzystać z darmowych testów na koronawirusa, zapowiedział niemiecki minister zdrowia. W poniedziałek nasi zachodni sąsiedzi złagodzą też kolejne obostrzenia. Każdy będzie miał prawo do co najmniej jednego bezpłatnego testu tygodniowo. Przeprowadzać będą je mogli póki co jedynie pracownicy medyczni w gabinetach lekarskich i centrach testowych. Minister zdrowia ponowił apel o cierpliwość na długiej drodze ku postpandemicznej normalności. W obliczu rosnącej liczby zakażeń nasz plan wyjścia z lockdownu graniczy z nieodpowiedzialnością. Równie nieodpowiedzialny byłby jednak też brak perspektywy otwarcia, zaznaczył wiceszef CDU. W środę rząd federalny postanowił, że większość ograniczeń zostanie przedłużona do 28 marca. Od 8 marca otwarte będą m.in. księgarnie i szkoły nauki jazdy. O dalszych losach zamkniętych wciąż restauracji i muzeów niemieckie władze zadecydują 22 marca. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Franciszek rozpoczął wizytę w Iraku. Samolot z papieżem, osobami towarzyszącymi i dziennikarzami wylądował na lotnisku w Bagdadzie w południe naszego czasu. Na lotnisku Franciszka przywitał premier Mustafa al-Kadhimi. Potem papieża przyjął w swoim pałacu prezydent Barham Salih. Przed 14 czasu polskiego Franciszek wygłosi przemówienie do zgromadzonych w pałacu przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Następnie papież pojedzie do katedry Matki Bożej Zbawienia w Bagdadzie, gdzie spotka się z irackim duchowieństwem.

Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. W kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej i kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pochylili się nad niedawną publikacją w fachowym, niezależnym portalu World Health. W tejże publikacji po raz kolejny wypunktowano 5 uwarunkowań odgrywających kluczową rolę w długim życiu dobrej jakości. Podstawowa sprawa, panie profesorze, to... Zdrowa, zbilansowana dieta, to wszyscy o tym wiemy, ale zapominamy na co dzień w naszej diecie, co wchodzi właściwie w skład takiej zdrowej diety. To jest kilka składników, bo to przede wszystkim owoce, warzywa, ale również orzechy, produkty pełnoziarniste, również te tak zwane zdrowe tłuszcze, czyli to oznacza, co są te przede wszystkim kwasy omega-3, czyli tłuszcze nienasycone. Czyli ryby. Czyli ryby, oczywiście, czyli ryby. No i oczywiście unikanie przede wszystkim czerwonego mięsa, o tym już rozmawialiśmy, panie redaktorze, ale również słodkie napoje, tłuszcze trans nasycone, no i sód. Punkt 2, bardzo bliski naszemu sercu, jako sportowcom, amatorom, wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna. Tak, wysiłek fizyczny, o tym też rozmawialiśmy, o ilości tego wysiłku fizycznego, natomiast tutaj z tej publikacji widzimy, że już 3 minuty takiego intensywnego wysiłku pozwala nam na przedłużenie naszego życia. To jest bardzo dobra informacja, no bo 3 minuty to jest jednak bardzo mało, to nie jest te 300 minut tygodniowo, tylko to są tylko zaledwie 3 minuty. Palenie papierosów. Tak, palenie papierosów to ewidentnie jest to jeden z tych czynników, który znacznie skraca nasze życie i to ja jako kardiolog w pełni się pod tym podpisuję, że to jest najpoważniejszy czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i tu rzeczywiście w tym dużym badaniu wykazano, że to ma bardzo duży wpływ zarówno na nasze zdrowie, jeśli chodzi o nasze serce, ale również ryzyko różnego rodzaju nowotworów. Alkohol? Alkohol kolejny winowajca krótkiego życia. Oczywiście pamiętajmy, że tu nie chodzi, żeby ten alkohol całkowicie wyłączyć z diety, bo dopuszczalne jest te w przypadku kobiet 15 gram czystego alkoholu dziennie, u mężczyzn jest to 30 gram i to jest uznawane za umiarkowaną konsumpcję, ale na tym trzeba poprzestać, czyli nie sięgać po kolejnego drinka. No dobrze, panie doktorze, 30 gramów w przypadku mężczyzn, 15 gramów w przypadku kobiet czystego alkoholu. Jak to się przekłada na przykład na piwo czy wino? To jest właśnie ta lampka wina. Butelka piwa? To jest to 0,33, czyli to małe piwo można wypić codziennie, szczególnie po intensywnym treningu. I punkt piąty, ostatni to? Waga. Pamiętajmy o tym, że ta prawidłowa masa ciała jest wyliczana na podstawie tak zwanego wskaźnika BMI, do którego, aby go prawidłowo wyliczyć, potrzebujemy wzrost w metrach, podniesiony do kwadratu i masę w kilogramach, bo zarówno zbyt niska masa ciała, jak i zbyt wysoka masa ciała jest niekorzystna, jeśli chodzi o naszą długowieczność. I ten zakres pomiędzy 18,5 a 25 BMI to są te wartości, w których zdrowy człowiek, który chce żyć długo, powinien pamiętać i powinien dążyć do takiej masy ciała. Jeżeli będziemy się stosować do tych 5 zasad, o których pan wspomniał, to jak to się przełoży na naszą długość życia? No właśnie, te 5 zasad to w przypadku kobiet statystycznie oczywiście życie o 14 lat dłuższe, w przypadku mężczyzn zaledwie o 12, no ale to jest nadal bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy potrafią te 5 warunków spełnić. Czeka ich długie i dobre życie. To jest dłuższe życie, ale dłuższe życie w dobrej jakości. Bo to jest najważniejsze, żeby no, życie miało odpowiednią jakość, bo wtedy najbardziej cieszy i wtedy możemy w pełni z niego korzystać. 3 minuty wystarczą wysiłku fizycznego. To ciekawe. Czyli kilka skłonów albo ćwiczenia. Padnij, powstań. Popularne burpee przez 3 minuty. Proszę spróbować, proszę państwa. Zadyszka gwarantowana. Z profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Way. You will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, cause it's so sweet. But it makes no difference, cause it knocks you off your feet. You want it all, but you can't have it. Crying, beating, lying on the floor. So you lay down on it and you do it some more. You got to share it, so you dare it.

ludzi. Ale to są też także dużo bliższe czasowo historie, jak na przykład ta o Mirabelce, która była na terenie getta. Edyta Ołdak ze stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie. Osoby, które z getta wychodziły, czy też uciekały, zabrały ze sobą pestki Mirabelki, drzewa, które w czasie getta żywiło mieszkańców. Te osoby zabrały pestki i wyhodowały to drzewo gdzieś pod Waszyngtonem. I Patrycja Tyłowa, artystka, postanowiła przyszczepić fragment tych drzewek wyhodowanych z pestek tej już nieistniejącej, ponieważ deweloper ściął niestety tą Mirabelkę, Mirabelki, i ona się przyjęła. Prawdopodobnie mało który mieszkaniec Warszawy wie, że jedno z drzew, w tym wypadku akacja, było niezwykle ważne dla Czesława Niemena. Niemen postanowił się nim opiekować. Robinia, akacja, grochodrzew to są różne synonimy tej samej rośliny, która późno puszcza liście bardzo, a później kwitnie na biało. Marek Piwowarski, architekt krajobrazu i marynarz zakochany w warszawskiej przyrodzie. Pojechaliśmy do tego drzewa, no i wtedy, gdy inwentaryzowaliśmy to drzewo, wyszło do nas dość z tego domu, co my tu robimy i dlaczego mierzymy to drzewo i czy aby nie jesteśmy z urzędu, który chce to drzewo wyciąć. I dowiedzieliśmy się, że niekoniecznie opiekował się tym drzewem, tylko o to drzewo walczył, ponieważ drzewo miało być 20 lat temu wycięte, no ale dzięki temu, że interweniował i wykłócił się o to drzewo dzisiaj 20 lat później wciąż jest. Drzewa w Warszawie, myślę, że dla każdego są czymś innym. Jedni być może w ogóle ich nie zauważają, drudzy zauważają tylko te najwspanialsze okazy, dla trzecich są sprawą wręcz życia i śmierci, ale myślę, że co drzewo to historia i co człowiek to historia o drzewie. Gdzieś punktem wyjścia dla nas były właśnie historie o drzewach, pokazane poprzez historie o ludziach. Najłatwiej przecież wśród dendrologów ustalać, o jakich drzewach warto opowiadać, ale było też takie rozpoznanie po prostu poprzez media społecznościowe i zgłoszeń. Tych drzew było naprawdę sporo, ponad 200. Nie zabrakło również historii mieszkańców, którzy opowiadali o swoim życiu w odniesieniu do drzew. A o to, by oddać prawdziwe piękno przyrody, zadbał fotograf Paweł Heppner, któremu w pracy towarzyszyli inni autorzy. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że piszemy o drzewach, z miłości do drzew, i stwierdził, że on nie może z tym drzewem pobyć tyle, ile fotograf spędza po prostu naciskając spust swoje migawki. Zastosował takie filtry, które pozwoliły mu na bardzo długie czasy naświetlania. Takim najcudowniejszym gdzieś aspektem tej właśnie metody fotografowania jest to, że zarejestrowaliśmy wszystko to, co się wokół tego drzewa działo, ale na przykład ludzie zniknęli z tych zdjęć. W Warszawie jest ponad 500 pomników przyrody. Przewodnik to natomiast opowieść o 36 wyjątkowych historiach, których korzenie dosłownie dotykają Warszawy. Nad książką pracowali Paweł Dunin-Wąsowicz, Ewa Kalnoj-Ziajkowska, Mateusz Korbik, Katarzyna Kusko-Zwierz i Marek Piwowarski. Przewodnik można odebrać za darmo w wybranych warszawskich instytucjach kulturalnych. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę.

gentle silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Przed momentem. Kto by pomyślał, że tak niewiele brakowało, żeby ten utwór nie ujrzał światła dziennego. Ale na szczęście tak się nie stało. Proszę Państwa, mamy weekend, który obfituje w wydarzenia m.in. sportowe. Do niedzieli na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie potrwa 45. Bieg Piastów. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa organizatorzy zrezygnowali ze startu wspólnego. Wszyscy zapisani zawodnicy mogą indywidualnie przebiec wybrany dystans. Chętnych nie brakuje, wylicza rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski. Ukończyło go już 1700 osób ponad w 7 biegach na 6 dystansach, bo mamy rodzinną dwunastkę, nocną dwunastkę, szóstkę, piętnastkę memoriał Stanisława Michonia, 25, 30 i 50. Każdy może też zarejestrować swój start w aplikacji na smartfonie. Nie będzie jednak oficjalnej klasyfikacji podium ani zwycięzców. Leszek Kosiorowski podkreśla, że pandemiczne okoliczności nie popsuły największego święta narciarstwa biegowego w Polsce. Przez 16 dni biegamy w Jakuszycach na oryginalnych trasach biegu Piastów i proszę mi wierzyć, że ta atmosfera pełna życzliwości, przyjaźni biegu Piastów przetrwała. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni zawodnikom, że zgodzili się na takie rozwiązanie. Pomiar czasu zawodników na Polanie Jakuszyckiej będzie prowadzony od dziś do niedzieli. Specjalne audycje z Jakuszyc na antenie programu pierwszego. 13 minut pozostało do 14. Yeah. Royal Blood przed chwilą w Trójce, a teraz o wspólnocie, która powstała wokół tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Obok nas. Widzialna ręka to fenomen. Kilkuosobowa grupa, która powstała na początku pandemii koronawirusa, szybko zgromadziła prawie 100 tysięcy osób chcących bezinteresownie pomagać innym. Jedna po drugiej zaczęły też pojawiać się lokalne grupy widzialnej ręki w całym kraju. Wrocław jednoczy się i pomaga. Na Facebooku powstała ważna i specjalna grupa Widzialna grupa Ręka. Grupa Widzialna Ręka Kołobrzeg pojawiła się na Facebooku. Widzialna Ręka Radom to grupa na jednym z portali społecznościowych, która szturmem podbiła serce. Pomysłodawcą i społecznym administratorem całego przedsięwzięcia jest Filip Żulewski. Nazwa Widzialna Ręka to jest nawiązanie do akcji, która była w Polsce w latach 70. Nazywała się Niewidzialna Ręka. Postanowiliśmy nie działać anonimowo, ponieważ w sytuacji, którą mamy teraz, to jest sytuacja związana z COVID-em, to tutaj trudno było o anonimowość i też zmieniły się realia, mamy social media, już nie jesteśmy anonimowi i chodziło też o to, żeby tak naprawdę też poznać siebie, poznać swoich sąsiadów i po prostu pomagać sobie nawzajem. Ile osób obecnie jest zaangażowanych w akcję Widzialnej Ręki? Czy jest to jeszcze policzalne? Główna grupa, jeżeli mówimy o social mediach i jeżeli to ma jakieś przełożenie, to obecnie jest obserwowana przez 106 tysięcy osób. Natomiast są też grupy lokalne, które są obserwowane po kilkadziesiąt tysięcy osób. Jestem też bardzo zainspirowany i tak naprawdę też to jest dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie, że ten ruch się zaangażowało bardzo, bardzo dużo kobiet i 80% osób, które są zaangażowane we wszystkie grupy, które są lokalne, to są kobiety. Wpisuję w wyszukiwarkę Widzialna Ręka i wyskakuje mi bardzo duża liczba grup. Widzialna Ręka Warszawa, Widzialna Ręka Szydłowiec, Widzialna Ręka Kielce, Poznań, Białystok. Wiele, wiele różnych, również nawet same dzielnice mają swoje własne podgrupy. Czy spodziewał się pan, że pana pomysł spotka się z tak ogromnym odzewem? Ja sobie zdawałem sprawę, że tego typu grupy powstają za granicą, natomiast nie wiedziałem, że w naszym społeczeństwie ma aż tak duży potencjał. Nie spodziewałem się tego i faktycznie było to dla mnie, bym powiedział wręcz na początku, przytłaczające i dużo osób wtedy się w to zaangażowało i też tak bym powiedział, pomogło mi, żeby to nabrało takiego, nazwijmy to, pewnego znaku jakości, bo ja tutaj mam też przykłady osób pracujących na przykład jako lekarze albo jako specjaliści, którzy swoje usługi oferują za darmo, mówiąc, że robią to w ramach akcji Widzialna Ręka, chociaż to jest akcja nieformalna. Wydaje mi się, że jeżeli każdy by w ten sposób działał, dawał cząstkę od siebie, to świat byłby lepszy. Czy ten zapał i chęć pomocy innym jest taka sama jak na początku pandemii koronawirusa? Ten zapał jest inny i te potrzeby są inne, bo na początku byliśmy po prostu w sytuacji, kiedy trzeba było sobie poradzić tak naprawdę z szokiem, który był na początku pierwszego lockdownu. Uważam, że grupy Widzialnej Ręki poradziły sobie tutaj bardzo dobrze z zakupami, z wyprowadzaniem czworonogów i tak dalej. Natomiast teraz jak gdyby przychodzimy do takich bardziej, nazwijmy to, mniejszych rzeczy albo trochę innych, trochę bardziej, nazwijmy to, długoterminowych, niekoniecznie związanych z COVID-em, więc grupy lokalne na przykład obecnie zajmują się tworzeniem tak zwanych jadłodzielnic. Są grupy, które angażują się w pomoc cały czas służbom medycznym i szpitalom, szczególnie w tych regionach, gdzie jest gorzej. Są sytuacje takie, które też nie wynikają z COVID-u, ale na przykład właśnie z ciężkiej sytuacji typu pomoc pogorzelcom. Osoby z grupy Widzialnej Ręki dają innym to, co najcenniejsze, czyli swój czas. Podkreślamy, że pierwsza podstawowa pomoc to najczęściej jest taka, żeby nauczyć się wysłuchać drugą osobę, czyli znaleźć czas dla niej, żeby w ogóle się zorientować, czego ona potrzebuje. Bo może się okazać, że ona o czymś mówi, a dopiero jak jej dobrze posłuchamy, to będziemy wiedzieli tak naprawdę, czego ona chce. Więc jeżeli jej poświęcimy czas, to wtedy będziemy jej mogli naprawdę dobrze pomóc. O tę społeczną akcję pytała Elżbieta Koczyńska. 4 minuty pozostały do godziny 14. Back again.